Ο Αλέξης και η παρέα του είναι σίγουρα ότι δεν δουλεύουν για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί, βοηθιέται κάπως το Κομμουνιστικό Κόμμα? Αυτά όλα τα ξεπουλήματα, όλο αυτό που γίνεται αυτό τον τελευταίο χρόνο, μόνο με λαϊκή επανάσταση επανέρχεται. Αυτό το κράτος για να συνέλθει και να επανέλθει, να γίνει ελληνικό, μόνο με λαϊκή επανάσταση. Μήπως τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο συνεπής και αποσυνεπής? Μήπως είναι πιο σταθερός, έτσι πως μου τα λες? Έπρεπε να το είχατε σκεφτεί εσείς που γκρινιάζετε και εγώ. Μήπως ο Τσίπρας ο πάντα κνήτης μέσα του λειτουργεί? Εγώ δεν ξέρω να παίρνω τηλέφωνο να παραπονεθώ. Αυτό το κράτος για να συνέλθει δεν πειράζει, δεν θα ζούμε εμείς, μόνο με λαϊκή επανάσταση. Γιατί να μην ζούμε εμείς, έτσι πως το πάει ο Τσίπρας, άμεσα πάμε. Να σου πω και πει. Τι να μου πεις, ράψου, ράψου. Γεια σου, πρώτη αποστολή. Άκουσε σήμερα για το τέτοιο που θα μετεγκαταστήσουν τους μετανάστες. Θάλασσα μέσα? Σχεδόν. Τσιμέντο από πάνω, τι? Ελληνικό, ρε. Μαλακία, στο Κηφισό έπρεπε να τους βάλουν. Όχι, στο ελληνικό. Το έχω μάθει για το ελληνικό, ναι. Έχεις ακούσει τι άλλο λειτουργεί στο ελληνικό? Όχι. Αποκριτικοποιήσεις, τι άλλο λειτουργεί? Όχι, διαλέγουν τα σκουπίδια εκεί πέρα. Α. Δεν μπορεί να πει πάντως τους συμβολισμούς τους δουλεύουν καλά οι φίλοι της πρώτης φοράς αριστερά, έτσι. Όντως, αυτό ναι. Θα μπορούσαν πάντως αφού τους έχουν εκεί να τους κάνουν και κομπόστ. Θα πιάνουν και λιγότερο χώρο τώρα μεταξύ μας, έτσι. Έλα, τρελό αγόρι. Έλα, καλησπέρα. Ο γυμναστηριακός με τι κάνεις? Καλά σε κατάλαβα. Λοιπόν, να σου πω, είμαι σίγουρος πλέον ότι είσαι πίσω εσύ από το νομοθέτημα, φίλε. Το έχω πάρει χαμπάρι πλέον. Ποιο νομοθέτημα? Θέλεις να ντυθείς νηφούλα και να πάμε παραίτητα να πούμε να μας παντρέψει ο άνθιμος. Αυτό θα ήταν θεού έργο. Πέρα από ευχής έργων, θα ήταν και θεού έργο. Ρε φίλε, αντί να ασχολιόμαστε με τα προβλήματα που έχει ο τόπος, αντί να κόψουν τους μισθούς από τα μεγαλοστελέχη του δημοσίου που έχουν λαιλατίσει αυτόν τον τόπο, σκέφτονται οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Άσου να κάνουν ό,τι θέλουν. Έμπα να παντρευτούν και τι έγινε. Θα δούμε καμιά νηφούλα, μόνο να μην. Να μην σε δω εσένα, ρε νηφούλα. Εκεί θα πεθάνω, εκεί θα είναι όλα τα λεφτά. Τι κάνεις άλλο, κανένα νέο? Δεν σου λέω γιατί είσαι ομοφοβικό γουρούνι κρυφό. Εγώ, ας το διάλε, ρε μαλάκα. Άντε βρε παπάρα. Γιατί ρε μαλάκα, από πότε, ποτέ δεν ήμουν εγώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί με ενοχλούν, εντάξει. Δεν έχω κανένα θέμα, μην με ενοχλείς μόνο. Άμα με ενοχλείς, εντάξει, κάνω ό,τι γουστάρεις, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παίρνω τηλέφωνο πολύ ώρα, προσπαθώ. Ο κύριος Παραντούρης. Ναι, ναι. Ο Μαρίας. Τι ο Μαρίας? Παραντούρης. Ναι. Βρήκα το τηλέφωνο σας από το Διαμαντίδη, τον Αλέκο. Ναι, ναι. Πολύ καλά κάνατε. Θέλω να νεολογήσω ένα αεροσκάφος τώρα στη Βουλγαρία και μου είπε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά για μένα. Πώς νεολογείτε ένα αεροσκάφος ακριβώς? Γι' αυτό θέλω να περάσω να πάρω κάποιες πληροφορίες από εσάς. Έχω ένα μικρό, ένα τσέσνα, θέλω να το νεολογήσω, αλλά θέλω το να. Το αεροσκάφος. Στη Βουλγαρία. Ναι, ναι, ένα μικρό αεροπλάνο. Ένα τσέσνα. Ναι. Μου είπε ότι κάνετε νεολογήσεις στη Βουλγαρία. Και εμείς κάνουμε αεροπλάνο νεολογήσεις, ας πούμε, όχι πλοίων. Ναι, το γίνεται και θέλω να το εγγράψω στην αντίστοιχη. Στο λιμενικό, φαντάζομαι. Θα όχι, στην αντίστοιχη υπηρεσία του Βουλγαρικού κράτους θέλω. Ναι, άγκυρα έχει το αεροσκάφος, έχει αμπάρι, έχει πρίμη πλώρη. Πώς θα το νεολογήσουμε? Τι χωρητικότητα έχει? Πόσα χασίσια χωράει μέσα? Πόσα χασίσια? Ναι, για να καταλάβω πόσο μεγάλο είναι το αμπάρι, σε χασίσια το μετράμε. Παλιά βάζαμε κυβικό. Δεν είσαι ο κύριος Φαραντούρης, Εγώ δεν είμαι ο κύριος Φαραντούρης. Δεν ξέρεις τι έχω τραγουδήσει. Πες μου το καλύτερο σου. Το ποιος στη ζωή μου κυβερνά. Ή μάλλον ποιος στη ζωή μου νεολογεί. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την νεολογεί. Να μπήξε μοναχιάσει με στη νύχτα. Πες τη μαλακία σου. Εγώ θα πω τη μαλακία, βρε καραγκιόζα. Και καλά παίρνει το μονάκι μου. Άντε βρε νούμερο. Γιατί είμαι μια ευαίσθητη ψυχή, γιατί με βρίζεις? Αυτό που έχω μπλέξει με όλες τις αδερφές που είστε ευαίσθητες. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τώρα θα μου δημιουργήσει τραύματα εμένα. Τραύματα θα σου δημιουργήσω άμα βρεθούμε από κοντά, είναι πολύ brutal. Έχει και μια δασκάλα στο γυμνάσιο, τώρα με βρίζει και εσύ. Ξέρεις αυτά που θα βγούνε? Πού θα βγούνε? Πατρίση, ισχύει η οικογένεια, ισχύει ακόμα? Δεν θα σταματήσει να ισχύει ποτέ? Ναι, ναι. Βέβαια το έχουμε αλλάξει λίγο τώρα με τον Τσίπρα. Είναι ελπής, θρησκεία και όπου γένια. Όπου δει γένια, πάει γλύφει χέρια εκεί, φυλά τους παπάδες και αυτά. Τι γίνεται? Λέει, έχω πάθει σοκ. Έχει γίνει πιο χριστιανός και από τη Λουκά. Πόσο μαλάκας είναι ο Έλληνας, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Σε pounds, σε τι να το πω. Αν συνέβαινε να έχεις ένα γνωστό, ένα συνεργάτη, κάποιον τέλος πάντων, στο περιβάλλον σου, που λέει κάτι με πάθος και μετά κάνει ακριβώς το αντίθετο, υπάρχει περίπτωση να το κρατήσεις στο περιβάλλον σου? Γιατί μόλι μιλάς έτσι για το Θύμιο? Δεν μιλάω έτσι για το Θύμιο. Για ποιο μιλάς? Εννοώ καθόλου το Θύμιο. Όχι, μιλάς έτσι για το Θύμιο. Και τι θες, να διώξω το περιβάλλον μου το Θύμιο? Περιβάλλον χωρίς Θύμιο είναι κατεστραμμένο περιβάλλον. Άλλο. Θα μας πνίξει τρύπα του όζοντος, μωρί. Γιατί ο ελληνικός λαός ξαναψήφισε τον Τσίπρα και το κρατάει ακόμα εκεί που είναι? Είναι ο Τσίπρας στο περιβάλλον μας. Καταλαβαίνεις εσύ ότι ο Τσίπρας είναι στο δικό μας περιβάλλον? Δηλαδή, αν μένει στο δικό μας περιβάλλον, στο περιβάλλον της Μέρκελ, τι κάνει? Άσε με, παιδί μου, να τι να σε αφήσω, μωρή? Πήρες για να μιλήσεις εσύ, όχι για να μιλήσω εγώ? Να μιλήσουμε και εμεί. δύο. Να μιλήσουμε και δύο. Μ' αρέσει αυτό το και δύο. Ήθελα να ακούσω το και δύο, το μαζί. Δεν μπορώ, είμαι ευαίσθητο σήμερα. Είμαι λίγο συναισθηματικά ευάλωτο. Είσαι συναισθηματικούλη. Ο Τσίπρας είναι σε μια θέση που καθορίζει τη ζωή μας σε όλα. Ο Τσίπρας. Ναι. Ο Τσίπρας καθορίζει τη ζωή μας σε όλα. Ως εκτελεστικό όργανο της Μέρκελ. Α, ναι, τώρα μιλάς. Η απορία μου είναι αυτή. Γιατί ο ελληνικός λαός και τον ξαναψήφισε και τον κρατάει ακόμα και που είναι. Γιατί υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δεν είναι αν δεν βγάζουμε εκεί πέρα μια αριστερή κυβέρνηση ομολογουμένως και διαλύει ότι τα πάντα δεν τηρούμε τις υπογραφές μας και αυτά. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, όπου τώρα μεταξύ μας, επειδή διανύουμε προεπαναστατική περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης για να μας προετοιμάσουν είναι. Δηλαδή το παίζει πουλημένος. Δεν είναι πουλημένος. Καταλαβαίνεις ότι αυτά που λες δεν έχουν κανένα λογικό ήρμο. Πώς δεν έχουνε. Το παίζει πιόνι των συμφερόντων. Δεν τα πιστεύει, θα τα σκοτώσει. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω και αυτό το λέω επειδή έχω, ξέρω, 2-3 ανθρώπους εκεί πέρα. Μιλάω με φλαμπουράρι, αυτό θα σου πω μόνο. Απαπα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Εάν θέλεις μία ανακοίνωση για αύριο, μωρέ, για μια εκδήλωση, πνευματικό κέντρο μεταμόρφωσης Αττικής, θα έρθει ο Υπουργός Εργασίας Πετρόπουλος να μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια και για το ασφαλιστικό. Όσοι πιστοί να σέλθουν με γιαούρτια, με νεράτια, με ό,τι μπορούν. Τι ώρα είναι αυτό? 8 η ώρα, 8 η ώρα. Γιατί γιαούρτια και νεράτια μπορεί να σας ικανοποιήσει ο Υπουργός? Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ κάποιος κύριος ονόματι Μπαρμπαγιάννης. Ο Κύπριος αδερφόνς είσαι? Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Πού με εντόπινσεν εσείς είναι αδερφέν Κύπριεν? Παρακαλώ. Ήταν προχθές τον εκπρόσωπον σας στον Πρωθυπουργό στην Τριμερίν με τον Τζίπραν και τον άλλον των Αιγύπτιων. Σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Είδα έκπληκτο στο ίντερνετ ότι βάζετε κάποια σποτάκια, παρακαλώ, και κοροϊδεύετε. Του Κύπριους αδερφούς. Εγώ που είχα μιλήσει κάποια φορά, παρακαλώ, σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε? Για τη ματρική μεγαλώνισον τα προβλήματά τη. Τέλο πάντων, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί? Απαγορεύεται, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν τη κοινωνία, αγαπητέν. Πού να βγαλεί άκριν με έναν κάθαρμαν τη κοινωνία, με έναν κατακάθιν. Σα παρακαλώ, μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζει κάνουν πλάκαν. Θα καλέσουν τον δικηγόρο, παρακαλώ, να σα κάνω μηνυτήριο. Να καλέσεις παρακαλώ και να τον τρατάρουμε και κάτι ένα μελομακάρονο Χριστούγεννα έρχονται. Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Να κόψετε παρακαλώ το σποτάκι από το ίντερνετ οπωσδήποτε, θα πάμε δικαστικός. Μας λογοκρίνετε ένα αδερφέν Κυπριέν. Θα σας πάρω στον εισαγγελέα. Θα μας κλάσετε τα αρχίδια. Ηλίθιε. Δεν τρέπεστε να ακόμα να βρίσετε μεγάλος άνθρωπος τόσα χρόνια πάνε. Μακούνς. Αρχικά, περαστικά και στερένιες ο Θήμιος. Ένα πραγματάκι, μια συζήτηση που, που άκουσα, μάλλον το πρωί, ήθελα να σου πω, εδώ μια καυτέρα στην Λιούπολη. Ήταν δύο μπαρμπάδες και λέει ο ένας, κάτι λέγανε, εν πάση περιπτώσει, περάσανε κάποιοι να μοιράσουν τη φυλάδια του Πάμε για σήμερα στις 6 ώρα. Ναι. Ομόνια. Και λέει, ίδια ηλικία τώρα, αυτοί που μοιράζαν φυλάδια με τον παππού που ήταν στη λεωφορεία. Λέει, μάλλον λέει, αυτά λέει, τα έχετε κάνει, τα ίδια θα κάνετε κι εσείς και τέτοια πράγματα. Αυτό λέει, ο μπάρμπας που του έβριζε είχε ψηφίσει το 81 Παπανδρέου και το 12 Χρυσή Αυγή. Κρατήθηκαν να μην του φτύσει τον καφέ στη μάπα του καρκίνου του μπάρμπα που για αυτού του μαλλίκε καθόμαστε και πληρώνουμε τώρα. Πάντως έχει μια συνέπεια και μια λογική. Δηλαδή αυτό που ψήφισε από Ανδρέου, εδώ άλλο ο βουλευτή τι του είχε κάνει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας τον έκανε εξαυγήτη. Δεν θα μα δώσει, λέει, κανεί ελπίδα και ψήφισε του γάμπασταυρου του φασίστε. Έλα τώρα πάω δουλειά, μην λαχτιμήσω κανένα. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Και θα σου πω και κάτι άλλο, Αποστολάκι μου. Είχες δίκιο, σου ζητάω συγγνώμη, σε είχα πάρει σε καβρίση, αλλά θα σου το πω αυτό και τώρα να το σημειώσεις. Εάν τυχόν είχε πει το Κουκουέ, τότε η Παπαρίγα, ότι τι θες κύριε Τσίπρα, εγώ προσυπογράφω και σου δίνω μια ψήφα ανοχής για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή ο Καριόλης θα έχει εξαφανιστεί. Δεν θα μας δούλευε όλους. Αυτό σου λέω μόνο. Ο Αγιατολάχ Καμένος έδωσε πάλι το λόγο της τιμής του. Παρόλο που είπε παλιά ότι δεν πρόκειται να υπογράψει ούτε νεκρός μνημόνιο, δεν έχει καταλάβει ότι είναι πολιτικά νεκρός, σειρώμενος πίσω από το άρμα που έχει επιβάτες τύπους όπως ο Μιχελογιαννάκης. Κυβερνητική τύπη εκτός από πανικόβλητη και χεσμένη και δειλή. Ο Μιχελογιαννάκης έβαλε την ουρά πάλι κάτω από τα σκέλια και δεν τολμάει να πει ότι είπαν ψέματα στον ελληνικό λαό. Απλά λέει ότι έκαναν υπερβολές. Ρε γίδι, τρώω υπερβολικά, πίνω υπερβολικά, διαβάζω υπερβολικά, προπονούμε ή ασκούμε υπερβολικά, αλλά όταν λες ψέματα στον ελληνικό λαό, πιες και πες ότι είπες ψέματα και φύγε από το πολιτικό τοπίο ώστε να καθαρίσει αυτό από σένα και από το συνάφη σου. Που να τους πάρει ο διάλος, να τους σηκώσει τους κερατάδες. Θα με κάνει να γίνω κομμουνιστής και εγώ ΚΚΕ. Ω, μην κάνεις τέτοιο κακό. Να πάει στο διάλο, τους είπε ο Τσίπρας, στους ξεφτυλισμένους, να μην βγαίνεις να τους τον κάνει, αλλά να λένε τις μαζί. μαλακίες τους, δουλειά τους είπε. Ναι, και τι θα κάνουμε εμείς, δεν κάνουμε δουλειά επειδή ο Τσίπρας είπε να μην βγαίνουν, να βγαίνουν. Και βγαίνουν στον Παπαδάκη, βγαίνουν στον άλλο τον Αυτιά, βγαίνουν στην Τρέμη. Ωραία, σκατάφερε τα μυαλά τους, δεν καταλαβαίνουν, ρε. Πού είναι τα αυτοκίνητα, στο πάρκο τα αυτοκίνητα, ρε. Το Σεπτέμβριο έληξε η υποθέσμια των αυτοκινήτων. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα σου όλα. Ο Τσίπρα, άκου όπως έληξε ο Λαφαζάρη που στο είχα πει και προσωπικό σου είπα, ο Λαφαζάρη θα σε φάει. Σε μένα το έλεγες. Με έφαγε εμένα ο Λαφαζάνης. Να τους φλακί τους κερατάδες κακό χωρίς. Με ποιον είσαι, δεν κατάλαβα. Μας έχουν πεθάνει που να τους πάρω διάφορα. Μετανιωμένος Σιριζέος της δεύτερης φοράς είσαι ποιος. Ναι, ο άλλος τάξης που είπε η βατήρια της Χούντας έβαζε. Ποιος έβαλε Χούντα. Ο Τράγκας, ο φίλος σου. Μήπως είχε καλεσμένο τον Καμένο. Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως οπωσδήποτε θα έρθει Χούντα και καλά θα κάνει που τα λέει. Τώρα θα έρθει Χούντα, 5 χρόνια τη ζούμε δηλαδή. Επειδή είναι η Χούντα με πολιτικά. Η Χρυσή Αυγή Χούντα θα είναι. Καλά, η Χρυσή Αυγή δεν θα είναι Χούντα, θα είναι χειρότερο, άστο. Εντάξει, εντάξει, ναι. Εκεί δεν θα κοτάς να πεις ότι είσαι αριστερός. Είπε ρε Αλέξης, 7 δισεκατομμύρια θα παίρναμε από τα αεροδρόμια όταν τα κρατάγαμε εμείς. Ναι. Μπράβο, και το δώσαμε ένα 200. Περίπου. Πολύ καλό deal, ωραία. Και τι μεροκάματα θα δίνουν οι Γερμανοί. Σημασία έχει να παίρνει μεροκάμα. Τώρα το τίτλο στις λεπτομέρειες θα κολλήσουμε. Αυτό είναι, μπράβο. Και τι ΙΚΑ θα πληρώνουν οι Γερμανοί. ΙΚΑ. ΙΚΑ, ναι, ΙΚΑ. Θα πληρώνουν ΙΚΑ, καταρχήν αυτό είναι είδηση. Ε, και τι εφορία θα πληρώνουν οι Γερμανοί. Τα ΙΚΑ του Καράμπελα και το τέτοιο τη Χάιδο. Μην ξανακούσω κανένα. Ότι δεν έχει σύνταξη και ότι το παιδάκι του παίρνει 300 ευρώ να πάνε να γα***ουνε. Εντάξει, αυτό που θα γίνει τώρα ξαφνικά το βλέπω εγώ, είσαι στο δρόμο για κουκουέ. Φίλε μου, αν αλλάξει το κουκουέ, ναι, εντάξει, και άκου να δεις, να σου εξηγήσω και μιλάω ειλικρινά, δηλαδή το ξέρω τα κοροϊδεύσεις. Εγώ ξέρω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Προχτές άκουσα τον Μπάτερ Νεκτάριο στην Ανίτα την Πάνια, εδώ γελάς, και έλεγε για τους ομοφιλόφιλους. Σε πληροφορώ ότι δεν έπεισε. Το ίδιο πράγμα είναι και με το κουκουέ. Ενώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, έκανα τον άκουσα, δεν άπεισε ρε φίλε. Ο Πάτερ Νεκτάριος μιλούσε για το 1832, για το τι έλεγε ο Φρόιντ και κάτι μαλακίες. Δεν άπεισε.